Neozine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci jest sobotę, 16 września minęła 16. Karolina Kozińska, to jest serwis trójki. Od jutra nie wjadą do Polski samochody na rosyjskich tablicach. Od północy obowiązuje zakaz wwozu ukraińskiego zboża do Polski. Wzdłuż rzeki Bug na granicy z Białorusią stanie kolejna zapora elektroniczna. Od jutra żaden samochód zarejestrowany w Rosji nie wjedzie do Polski, zapowiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński. To kolejny element sankcji nakładanych na Rosję i obywateli tego państwa w związku z brutalną wojną na Ukrainie. Oznacza to, że żaden samochód osobowy zarejestrowany w Rosji nie będzie mógł wjechać na teren państwa polskiego. Samochody ciężarowe już wcześniej były rosyjskie objęte tym zakazem. Domykamy tę sprawę. Dotyczy to wszystkich samochodów, zarówno tych, które są wykorzystywane komercyjnie, jak i również samochodów prywatnych. Niezależnie od tego, czy samochodem kieruje, czy właścicielem samochodu jest obywatel Rosji, czy też obywatel innego państwa. W zeszłym tygodniu opublikowano wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zakazu wjazdu na teren Unii samochodów zarejestrowanych w Rosji. Doniesienia o setkach tysięcy migrantów, którzy mieli kupić polskie wizy, to kłamstwo, mówił na konwencji PiS-u w Toruniu prezes Jarosław Kaczyński. Jak podkreślał wicepremier, w tej sprawie władze zareagowały jak praworządne państwo. Już w tym roku, w marcu, nastąpiły pierwsze aresztowania, później kolejne. Krótko mówiąc, państwo działa tak jak trzeba, a cały wymiar sprawy to jest dokładnie sto kilkadziesiąt wiz. Sto kilkadziesiąt, a nie setki tysięcy. I reagujemy na to tak, jak reaguje państwo praworządne. Prokuratura przedstawiła w tej sprawie zarzuty 7 osobom podejrzanym o działania korupcyjne przy przyspieszaniu postępowania wizowego. Nieprawidłowości dotyczyły polskich placówek dyplomatycznych, m.in. w Hongkongu, Tajwanie, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Filipinach i Katarze. Od północy obowiązuje rozporządzenie, na mocy którego wydłużony został okres wwozu ukraińskiego zboża do Polski. Premier zapowiedział, że embargo będzie obowiązywało do czasu wypracowania modelu współpracy z Ukrainą. Podczas święta wdzięczni polskiej wsi minister rolnictwa Robert Telus mówił, że dożynki krajowe to dobry moment, aby powiedzieć rolnikom, podziękować za ich trud. Za waszą pracę, za każdą kroplę potu, bo wiem, co to znaczy, ale dziękuję wam za bezpieczeństwo żywnościowe, za to, że właśnie ten chleb jest na stołach każdej rodziny polskiej, za to, że Polacy czują się bezpieczni. Polski rynek pozostaje zamknięty dla ukraińskiego zboża, ale jego tranzyt przez Polskę jest nadal możliwy. By jeszcze bardziej wzmocnić ochronę polskiej granicy, wzdłuż rzeki Bug na granicy z Białorusią powstanie kolejna bariera elektroniczna. Będzie miała 172 km długości. Wczoraj przetarg na budowę obiektu ogłosiła Straż Graniczna. Przy projektowaniu wzięliśmy pod uwagę różne rozwiązania techniczne, mówi komendant główny Straży Granicznej, generał Tomasz Praga. Te rozwiązania to na przykład boje sygnalizacyjne, systemy perymetryczne czy też radary krótkiego zasięgu. Ale najważniejszym dla nas kryterium było przede wszystkim, aby ten system był funkcjonalny, a przede wszystkim reagował na wszystkie ewentualne zagrożenia. Ponadto, aby był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców i miał najmniejszy wpływ na środowisko. Budowa zapory ma ruszyć jeszcze w tym roku. A w ten weekend w Ostrawie podczas Dni NATO będą prezentować się polskie jednostki wojskowe wraz ze sprzętem. To jedne z największych pokazów bezpieczeństwa w Europie. Oprócz sprzętu polskiej armii będzie można zobaczyć zakupione niedawno przez Czechy śmigłowce Venom i Viper. Zaprezentują się także amerykańskie myśliwce F-35. Z Pragi Wojciech Stąpa. Polski ambasador w Pradze Mateusz Gniazdowski powiedział Polskiemu Radiu, że Dni NATO od zawsze posiadały silny komponent polsko-czeski. Jest to takie transgraniczne święto polsko-czeskiej przyjaźni. Tysiące Polaków odwiedzają te pokazy. W tym roku jest to wyjątkowa okazja też, żeby pokazać modernizujące się polskie siły zbrojne. Tu pewne podobieństwa istnieją. Czeski rząd przymierza się do zakupu płatowców F-35, więc też polskie doświadczenia, my jesteśmy troszkę do przodu w tym procesie, są na pewno dla Czechów

ciebie jeszcze staram się. Organek. Oczywiście w audycji Trzymaj z Trójką wprost ze Skierniewic powiedziałem oczywiście, bo on też wystąpi na scenie, na rynku. A 46. Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw to jedno z największych, najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń festiwalowych w Polsce. Tak, tak, ktoś może zapytać, festiwalowych. Dlaczego właśnie? Skąd ten festiwal w nazwie, czy w tym sformułowaniu, którego użyłem? Jak to połączyć ze Skierniewicami? No bo organizowano od ponad, jak wspomniałem, 4 dekad święto odbywa się w samym sercu kraju, między Warszawą i Łodzią. I to wyjątkowe wydarzenie, które właśnie łączy w sobie tę festiwalową przestrzeń artystyczną, mnóstwo występów artystów i Mysłowic, co prawda nie ze Skierniewic, ale jak sama nazwa mówi, z Mysłowic. Będzie Ania Dąbrowska, będzie Alfa Wil, grupa doskonale znana polskiej publiczności z wielkich przebojów, jak Forever Young czy Big in Japan. Będzie Ania Dąbrowska, jak wspomniałem, także pokaz sztucznych ogni, a wcześniej też nie ze Skierniewic, a z Radomia Ira, czyli weterani polskiej sceny muzycznej. A zatem ta festiwalowa przestrzeń artystyczna, ale to nie tylko, bo przede wszystkim to branżowe inicjatywy, promocja wartości związanych z ekologią, kwiatami, owocami i warzywami w roli głównej. Myślę, że to fantastyczny pomysł na rodzinny wypad, takie święto, czy to z Łodzi, czy z Warszawy do Skierniewic, naprawdę niedaleko, taki weekendowy wypad mówię, bo i wczoraj tutaj byliśmy i dzisiaj jesteśmy przez cały dzień i także jutro będziemy, kiedy również odbywają się te koncerty i fantastyczne pokazy. No ale oczywiście nie koncerty są samą atrakcją wydarzenia. Na odwiedzających czekać będą również inne, o których powiemy. Rzecz jasna, nie pomijając ważnego dla Skierniewic tego czynnika historycznego. Dlaczego właśnie i jak Skierniewice walczyły o swoje istnienie i zagościły na mapie właśnie świętem kwiatów, owoców i warzyw. O tym powiemy już za kilka chwil. Proszę zostać z nami. Don't you

46. Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw, ale żeby nam pośród tych kwiatów, owoców i warzyw nie mknęły Skierniewice, to oczywiście teraz powiemy i o samym mieście, i o historii tego niezwykłego miasta. Państwa i moim gościem tutaj jest Piotr Paradowski z Muzeum Historycznego Skierniewic. Witam serdecznie. Witam serdecznie Państwa, witam Pana redaktora. Panie Piotrze, co jest takiego ciekawego, niezwykłego w historii Skierniewic, że tak naprawdę tu dzisiaj jesteśmy? A no właśnie, to jest 1975 rok, no i co? No i się okazuje, że Skierniewice stają się miastem wojewódzkim, a województwo, czyli stolica, to są Skierniewice. No, no mamy teraz województwo skierniewickie. No tak, tak, panie redaktorze, właśnie tak. I ważne zadanie. No i teraz każde województwo czymś się wyróżnia, ta stolica tego województwa czymś się musi wyróżniać, tak? No i teraz no tutaj nasi zarządcy tutaj, tak, zastanawiali się, w jaki sposób tutaj pokazać, tak, tą historię, ale zawalczyć, żeby Skierniewice zaznaczyło się na mapie. Zaistnieć, prawda, tak. Zaistnieć, tak, żeby stworzyć jakąś taką kulturę, jakąś taką, no dajmy przestrzeń, tak, którą się można pochwalić, tak? Mamy instytuty, dwa, tak? Instytuty wówczas, dwa, tak? Instytuty wtedy, oczywiście. W nowym podziale administracyjnym, tak, kraju. Dwa instytuty, które się zajmują ogrodnictwem, sadownictwem i warzywnictwem, tak? No tutaj podałem to w takim alfabetycznym składzie, tak? I teraz tak. No to wymyślono właśnie, że stworzone zostanie święto. Wymyślono święto. Święto właśnie warzywnictwa, ogrodnictwa. Czyli podkreślające, tak, te walory tej walory ziemi właśnie tutaj. Tych instytucji, tak? Mm-hmm. Tych instytucji. No bo było się czym pochwalić, no przecież tak. To długa historia. Oczywiście. I teraz wygląda to w ten sposób, że od 1976 roku rozpoczęto pracę nad tym pierwszym świętem, tak? Mm-hmm. Oczywiście to z nakazu, bo wtedy wiemy, że jaki jest ustrój, tak? Ale mieszkańcy podnieśli tą rękawicę, tak można to powiedzieć, bo tak to trzeba nazwać, i tak naprawdę ochoczo do tego się zabrali, ochoczo. I już w 1977 roku mamy kolejne święto, już znaczy pierwsze święto, święto kwiatów, owoców i warzyw, tak? Pierwsze święto i dziś mamy odsłonę już 46, tak? No i teraz tak, mówimy teraz o Muzeum Historycznym Skierniewic. Czym się zajmujemy właśnie, tak? A no właśnie, zbieramy, bo 46 lat to jest bardzo mnóstwo czasu. To jest ile to jest wiosen, tak? Jak to się mówi, tak? Szanowni Państwo. No i teraz do czego zbieram? Do tego, że stworzyliśmy cyfrowy archiwum Skierniewic. I teraz my z tych 46 lat zbieramy tą całą dokumentację. A przecież te pierwsze zdjęcia z tych lat 70., tak, 80., to są czarno-białe. Czyli dzięki temu teraz cyfrowym archiwum Skierniewic, które możecie Państwo sobie też, jak każdy sobie słuchacie, tak, na nawet, tak, to możecie sobie wejść sobie na Google, wklikać, tak, i dosłownie obejrzeć, jak to mogło wyglądać. My teraz też staramy się pokoloryzować te zdjęcia, pokazać teraz mieszkańcom, jak to święto tak naprawdę, no dzisiaj patrzymy... To dzisiaj widzimy, że jest kolorowe, ale wtedy, tak, w czarno-białych zdjęciach, tak, też było to święto kolorowe, tyle, że zdjęcia były czarno-białe, prawda? Tak, czyli my tutaj w ten sposób właśnie podchodzimy, że koloryzujemy to święto, tak? No, może nie upiększamy, ale pokazujemy Przywracamy naturalny kolor. Czym jeszcze tak zajmuje się Muzeum Historyczne w Skierniewicach? Czym może się pochwalić? No teraz, szanowni Państwo, no jeszcze praca taka archeologiczna, poszukiwania historyczne, które prowadzimy od 3 lat. Przede wszystkim, no właśnie, Przyłęk, bitwa pod Przyłękiem, 39 rok, 9 września. Tu rozpoczęliśmy działania 3 lata temu i jak się okazało, 2500 przedmiotów podjęliśmy z tej ziemi. Udało nam się odnaleźć 28 hełmów, wzór 31 z 9 kompanii 84 pułku piechoty, którą dowodził Tadeusz Loster. Zapomniana ta historia, oczywiście, prawda? Oczywiście, mało tego. Ja Państwu powiem, to była taka historia, że my rozpoczęliśmy tam pracę 3,5 roku, a przecież tabuny detektorystów tam przeszło, tak? A jednak, metr po metrze te lasy wszystkie schodziliśmy i udało się z tej przestrzeni wydobyć 2,5 tysiąca elementów. Między innymi elementy od legendarnego karabinu przeciwpancernego, czy na przykład, dajmy na to, od zamek oddziała Schneider, że 1897 3 Dywizjonu 30 Pułku Artylerii. Oczywiście jeszcze przywracanie pamięci o I wojnie światowej, panie redaktorze. To jest taki element, który to już jest globalna wojna, tak? Tu front w czasie I wojny światowej stanął na rzece Rawce, a właściwie inaczej powiem, od Rawy Mazowieckiej przez Skierniewice-Rawkę dzisiaj Bolimów aż do Bzury, do Sochaczewa, stała linia frontu od grudnia 1914 roku do lipca 1915 roku. Tutaj toczyły się walki identyczne jak na zachodzie. W czasie I wojny światowej dochodziło do walk okopowych. Do tej pory jeszcze znajdowane są szczątki żołnierzy, między innymi nie tak dawno jeden z detektorystów Sochaczewa znalazł szczątki jednego z żołnierzy, które my dostaliśmy informację o tym i prowadziliśmy właśnie prace archeologiczne, tak? Żeby sprawdzić na przykład między innymi, czy tam się znajduje założenie, gdzie spoczywa jeden żołnierz, czy to jest założenie takie masowy polowe, grup, gdzie spoczywa więcej, tak, żołnierzy, tak? A przecież te tereny, te lasy, o których pan mówi, Bolimów, okolice, rzeka Rawka, przecież przepiękne lasy teraz. To są piękne lasy. Chciałbym wrócić do tej rzeczywistości, w której jesteśmy osadzeni, prawda? Ta historia przekłada się na obecny czas, ten, który możemy, to piękno okolicy, w której się znajdujemy, możemy podziwiać, bo tak, przecież oczywiście. To są mnóstwo atrakcji. Oczywiście. Patrzę z historycznego punktu widzenia, ale też moglibyśmy przekonywać tych, którzy nie byli jeszcze w Skierniewicach czy w okolicach. Przede wszystkim, rzeka Rawka, tak? Natura 2000. Polecamy państwu serdecznie. To tylko jedna z atrakcji, a przecież Bolimów i nie tylko, ale same Skierniewice. Dziś wyjątkowo kolorowe, chociaż jak mnie mam, patrząc z historycznego punktu widzenia, to miasto zawsze było kolorowe. A zawsze było kolorowe, odkąd mamy archiwum cyfrowe Skierniewic, koloryzujemy je. Jeszcze bardziej. Tak jest. Co polecamy państwu także dziś podczas naszej audycji, by przynajmniej zerknąć, a my będziemy starać się państwa przenieść tu właśnie do tego niezwykłego skierniewickiego święta kwiatów, owoców i warzyw. Piotr Paradowski z Muzeum Historycznego Skierniewic był moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Polskiego Radia. Yeah, this is love, and I've learned it. Brian Adams w czasie naszej audycji. Oczywiście pięknie gra i śpiewa. Trzymaj z trójką dziś ze Skierniewic. Przypomnę, świętujemy wspólnie z tym miastem kwiaty, owoce, warzywa, bo one to w samej nazwie w 46. odsłonie tego święta się pojawiają. Bo i wczoraj też tutaj byliśmy. Zresztą od kilku dni te atrakcje towarzyszą mieszkańcom. No a w ten weekend wyjątkowo dużo atrakcji dla wszystkich tych z Państwa, którzy zechcieli przyjechać do Skierniewic. To święto oficjalnie rozpoczęło się dzisiaj przed południem huczną paradą. Na miejscu był nasz reporter Michał Kowarski, by sprawdzić, jak wyglądało rozpoczęcie. Przy rynku w Skierniewicach z okazji parady od godziny 11.30 absolutne tłumy. Mamy bardzo dużo szkół, różnych innych reprezentacji, czy to samorządów, czy też różnych instytucji publicznych. Każda oczywiście próbuje się zaprezentować jak najlepiej. Prześciga się w różnych kreatywnych pomysłach, jak właśnie się zaprezentować, między innymi okrzykami. Bądź też strojami. To są stroje ludowe łowickie. Każdy region i tutaj tak samo nasza gmina Głuchów ma też swoje specyficzne kolory. Generalnie wszędzie są pasiaki w całym księstwie łowickim. No i to są stylizowane właśnie na to z naszego tego regionu. Ale poza tym też są kwiaty z bibuły. Kwiaty z bibuły są na dekoracje na nasze dziesięciolecie, więc przy okazji po prostu zabraliśmy. Reprezentujemy Maków. Konkretnie szkołę podstawową imienia księdza Jana Twardowskiego w Makowie. Jest to tylko grupa dziewcząt z klas 7, 6 i 8. Natomiast cała gmina jest też z nami, ale my jesteśmy jak gdyby w zamykającym peleton. To była grupa dziewcząt, która tańczyła tańce latynoamerykańskie i to tylko jedna z grup, bo zawsze mamy grupę około 50-60 osób. Roztańczony Maków, o, może tak. Jesteśmy bardzo jakby dumne, że możemy reprezentować Maków i bardzo dobrze. Jest to naprawdę ciekawe doświadczenie. No myślałam, że będzie gorzej, ale spodobało mi się. To było bardzo fajne. No zrobiłabym to drugi raz, nawet chętnie. Bardzo ładnie, no coś się dzieje, dużo dekoracji, dużo młodzieży spacerującej, no fajnie, fajnie. Muzyka do tego też? Muzyka też, tak, jak najbardziej. Zespoły grają, śpiewają i to jest fajne, no. Stroje ludowe, powrót do tradycji jakiś, do popatrzeć sobie, nawet przypomnieć. I motywy kwiatowe jak najbardziej muszą się pojawić. Oczywiście, że tak. Jesteśmy region łowicki i kultywujemy tą kulturę i ten folklor cały czas. Widać, że bardzo kolorowo jest. Wiadomo, wszystko z warzywami związane z owocami, więc kolorowo musi być przede wszystkim. Bardzo mi się podoba. Dawno nie byłam, chociaż mieszkam w Skierniewicach. Szkoda, że nie częściej. A który strój z tych wszystkich paradujących tutaj najbardziej Panią oczarował? Szczerze mówiąc, wszystko, wszystkie. Naprawdę gratuluję pomysłowości osobom, które to projektowały i robiły. Inne okrzyki, inne stroje, inne pomysły na tą paradę. Kolorowo i to jest to. I owoców dużo. Która kreacja była najbardziej czarująca? Na tym wozie, co jechali z jabłkami, to było najciekawsze. Nie pamiętam, która to była szkoła, ale to było fajnie zrobione. I odcięte zdrowe. Pół kilo marchewek i gotowe. Raz, dwa, trzy. Aż chciałoby się powiedzieć, szkoda, że Państwo tego nie widzą, chociaż namiastka tej parady otwierającej wydarzenie i to, jak wyglądają dziś Skierniewice podczas swojego święta na naszych stronach internetowych, w mediach społecznościowych. Polecamy Państwu. A jak wyglądały przygotowania już nie do samej parady, ale do tego święta, jakie wyzwania przed organizatorami, przed ratuszem, no i z czego Skierniewice dziś szczególnie mogą być dumne. O tym powiemy już za chwilę. Wszystko jasne i takie proste. Proste. Wiele osób, nie tylko jak Państwo słyszeli, podczas parady mówiło, ile to przygotowań, ile to pomysłów, ile pracy włożone w to, żeby właśnie tak dziś podczas swojego święta kwiatów, owoców i warzyw wyglądały Skierniewice. No to zapytajmy, jak te przygotowania wyglądały. Ze mną Arkadiusz Kopczewski ze skierniewickiego ratusza. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Chociaż dziękujemy za gościnę, tak powinienem na początku powiedzieć. Zawsze z przyjemnością gościmy w Skierniewicach Polskie Radio. Mnóstwo przygotowań. Przez cały rok praktycznie przygotowania do tego święta, właściwie weekend, chociaż już wcześniej wspomniałem, że to święto zaczęło się kilka dni, bo nie tylko rynek, nie tylko okoliczne uliczki, ale w wielu miejscach Skierniewice są bardzo kolorowe w czasie tych dni. Przygotowaliśmy dla skierniewiczan taką formę rozpędzania święta w tym roku, wyjątkową, bo niedzielę wcześniej spotkaliśmy się na skierniewickim rynku podczas festiwalu roślin żerców. No wiadomo, święto kwiatów, owoców i warzyw, więc muszą być owocowo-warzywne smaki. No i kwiaty niektóre też są jadalne. Absolutnie. Nie brakowało ich również w czasie festiwalu roślinożercy. Tak. Potem otworzyliśmy fiestę balonową. No, spektakularne show nad skierniewickim niebem przyciąga wielu mieszkańców naszego miasta. Budzi ich zresztą. No a dzisiaj punkt kulminacyjny, sobota, początek skierniewickiego święta. A przygotowań bez liku, bo święto zaczynamy przygotowywać tak naprawdę od października, kiedy skończyliśmy kolejne. Edycja, tak, tak, i jeszcze czujemy emocje tego święta. Więc no dzieje się, naprawdę się bardzo dużo dzieje. Przygotowanie jest bez liku, multum. A co najważniejsze w tym wszystkim, zawsze to podkreśla mój przełożony, czyli prezydent miasta Skierniewice, tu w to święto zaangażowani są mieszkańcy naszego miasta. To widać na każdym kroku. To jest 40 tysięcy ludzi i widać, że bardzo, bardzo wielu jest zaangażowanych w to święto. Zresztą przed chwilą Piotrek Paradowski gościł Państwa na antenie. No to jest jeden z takich dobrych duchów Skierniewic, pokazujący, jak bardzo mieszkańcy naszego miasta są zaangażowani w różne jego sfery. Piotrek akurat w historię, a my z przyjemnością mówimy o tym, jak Skierniewice fajne są i jak fajnie na ten temat mówić w Radiowej Trójce. Oczywiście moglibyśmy o tym rozmawiać i co najmniej ze 3 godziny. A co było największym wyzwaniem, jeśli chodzi o przygotowania do tegorocznej edycji Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw? Wyzwanie to przede wszystkim logistyka, czyli spięcie wszystkich elementów tak, żeby układały się w spójną całość, żeby dostarczać jak najwięcej atrakcji uczestnikom tego święta w jak najbardziej skompresowanej przestrzeni czasowej, tak? Bo i na niedużej przestrzeni stosunkowo, na niedużej przestrzeni rynek i okoliczne miejsc, miasta, tak. Więc tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, żeby wszystkie elementy dopiąć tak, aby każdy skierniewiczanin znalazł tutaj dla siebie tą małą przestrzeń do fajnego spędzenia czasu. A z czego Skierniewice mogą być dumne, szczególnie dziś? No dajmy na to, ktoś przyjeżdża, niech będzie, że z centralnej Polski, może z Łodzi, może z Warszawy. Pierwszy raz w życiu jest w Skierniewicach i co go najbardziej może oczarować? No przede wszystkim Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. To gigantyczny festiwal, którym szczycimy się bardzo, ale to tak, to też Instytut Ogrodnictwa, to nasza perełeczka. Mamy bardzo piękne wystawy kwiatowe, o których mam nadzieję mówiliście już na antenie. I jeszcze będziemy mówić jeszcze będziecie o kwiatowe mówić. Love, o patchworkowej wystawie, o wystawie Akademii Twórczości. No fantastyczne macie tutaj. Nie mówiąc o muzycznych akcentach, bo to też nas interesuje. Ja będąc w środku tego wszystkiego w którymś momencie stwierdzam, że ja już po prostu gubię się. Jak podchodzę do na przykład dziennikarza, tak jak tutaj jestem w studio i zaczynacie mi zadawać pytania, mówię ojej, o czym by tu powiedzieć? To w Skierniewicach jest naprawdę bardzo wiele elementów, z których jesteśmy dumni, a święto to jest creme de la creme tego wszystkiego, co robimy na co dzień dla tego miasta. I cieszymy się, że mieszkańcy tutaj znajdują to fajne takie serce, które później bije i ten tego serca słyszymy na każdego dnia następnego. Zresztą wiele osób mówiło, że ich miłość, no może to nad wyraz, za duże słowo, ale jednak wielka sympatia, jaką darzą Skierniewice, zaczęła się właśnie od święta kwiatów, owoców i warzyw. Od którejś tam edycji, więc tak jak pan mówi, wracają osoby. No jestem taką osobą właśnie, bo nie jestem ze Skierniewic, a gdzieś ta przestrzeń skierniewickiego święta sprawiła, że przylgnąłem do tego miasta. Do tej małej ojczyzny mojej już z czystym sobie nie mogę powiedzieć. Oczywiście przyjemności takie weekendowe, doznania estetyczne jak najbardziej, ale mówimy także o ciężkiej, mozolnej pracy, jeśli chodzi o targi ogrodniczo-rolne albo o pracę w Instytucie Ogrodnictwa, prawda? O tym też należy pamiętać, że to nie tylko takie przyjemności jak teraz w weekend, nie chciałbym oczywiście trywializować, ale rzecz jasna to ciężka, organiczna praca, potwierdzona rzecz jasna wieloletnim doświadczeniem. Każdy z elementów tego święta to jest kawał ciężkiej pracy i wiele mrówczej często pracy właśnie, tak? Tak jak mówiliśmy o Instytucie Ogrodnictwa, naukowcy robią naprawdę kawał świetnej roboty, przygotowując wyjątkowe smaki, które spotykamy na swoich talerzach. Naprawdę myślę, że dyrektor Konopacka mówiła u was na antenie, jak wiele odmian ogórków, jabłek, pomidorów, wszystkiego, co trafia na nasze talerze, powstaje u nas w Skierniewicach. Centrum Przetwórstwa Produktów Rolnych to jest kolejna perełeczka, z którą będziemy za chwilę wychodzili w Skierniewicach w świat, bo chcemy pokazać ten produkt Instytutu, który tak naprawdę zmieni sposób jedzenia przez nas, tak? Bo chipsy jabłkowe, które smakują malinami, delikatną nutą malinową. No i Jakub Kuroń, który gościł chwilę temu, to był zachwycony, więc będziemy takimi produktami zalewać, mam nadzieję, Polskę. I oczywiście te odkrycia naukowe, te badania, wyniki tych badań połączone są również z tradycją. Takich stoisk również jest mnóstwo. Czyli to takie połączenie tradycji z nowoczesnością w Skierniewicach. Spokojnie można znaleźć. To jest 46 lat tradycji, ale tradycji, która z roku na rok nabiera jeszcze większego rozpędu. Trudno mi wyjaśnić takie zjawisko, porównywalne chyba tylko do kuli śniegowej i mam nadzieję, że się nie zatrzymamy. Odkrycie, tak bym powiedział, że to odkrycie. No to jeszcze powiedzmy na koniec, jak to Skierniewice robią, że załatwiły taką piękną pogodę na dziś? Nie wiem, ale cieszę się, że się udało. Nie zdradzajcie szczegółów, bo inne miasta słuchają. A słyszałem tutaj głosy, między innymi z Łowicza właśnie. Wreszcie się udało. Jesteśmy mega dumni, że słoneczko naprawdę nam tutaj pomaga. Zresztą za chwilę będziemy obserwować na niebie przepiękne balony. Zapraszamy, przyjeżdżajcie do Skierniewic i spędźcie z nami wspaniały czas. Zachęcał Arkadiusz Kopczewski ze Skierniewickiego Ratusza. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki, do usłyszenia. A oczywiście do święta kwiatów, owoców i warzyw tu w Skierniewicach. Wrócimy po godzinie 17. I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. But we'll hold the line. I won't let go. You say, hold the line, I won't.